Say he's Allah the only one. Say he's Allah the only one. We all need him. Gdje je to taj sud koji će presuditi ovo je iman, a ovo je kufur? To su pravi zločinci. Has no parents, no daughter, no son. To su pravi zlikovci koji kakav god kasnije grije naprave, nije ništa prema tome kufru, jer je kufr najveći grije i osnova svakog drugog griješenja. Zadnja Allahova objava i posljednji Allahov poslanik. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Studio Tauhid Islamska omladina Beč. Na našem putu do uspjeha držimo se Kur'ana i Sunneta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أزوشني الله تبارك وتعالى إذ سويه neizmjerne milosti i blagodati prema čovječanstvu objavljivao je svoje objave i slao svoje poslanike da bi ljudima ukazali na pravi put, da bi ih poučili onome što nisu znali, da bi ih odvratili od svake vrste zla, da bi ih podstakli na svako dobro i da bi im ukazali na put Allahovog tabaraka wa ta'ala zadovoljstva i vječne sreće. Od velike blagodati prema ovome ummetu jeste to što je objavljen ovaj Kur'an upravo nama, sljedbenicima posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, koga je uzvišeni Allah dželle šanu odabrao među mnogobrojnim svojim poslanicima i vjerovjesnicima da mu dostavi svoju vječnu objavu koja ostaje trajna do sudnjega dana, trajna i nepromjenjiva onakva kakva je i objavljena od uzvišenog Allaha dželle šanu. Ovaj ummet, ovaj narod je posljednji narod koji se pojavljuje na zemlji i naziva se narodom, ummetom. Iako među sljedbenicima ovoga ummeta ima onih koji govore različitim jezicima. Ima onih koji žive i živjeli su i živjeće na raznim krajevima ove zemaljske kugle. Ima onih čije je porijeklo bliže i dalje skroz različito. i ne imaju međusobno nikakve rodbinske veze osim one prve pređašnje time što vode porijeklo od svoga praoca Adema alejselam. Ali pored svega toga i pored vremenske razlike među tim ljudima i pored mnogih mjesta na kojima oni stanuju i pored mnogih jezika raznovrsnih kojima oni govore i pored različite boje kože i tako dalje, oni se svi nazivaju jednim, što znači da nam je to jedna velika pouka, da je mu'min mu'minu najpreći, makar bio na kraju dunjaluka. To je ono istinsko islamsko bratstvo koje je plod imana i koga osjeti, osjetio je slast imana. En tuhibbel mer'e la tuhibbuhu illa lillah. Da voliš čovjeka ni zbog čega drugog osim u ime Allaha tebareke ve taala. To je ta trajna veza i neraskidiva koja ostaje kako na dunjaluku, tako i na ahiretu, što je još važnije. Ovome ummetu koji je posljednji ummet, posljednji narod koji se pojavio među ljudima, uzvišeni Allah tebareke ve taala podario je ovu blagodat slanje svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, koji je hatemun nebijin, pečat svim poslanicima. A znamo da je pečat ona završnica i ono najbolje što se stavlja na sve. Kao što Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u svome sahihu kaže, u svome sahih hadisu kaže: moj primjer i primjer poslanika prije mene je kao primjer jedne građevine koja je završena, ali i koja je divna, oko koje ljudi hodaju i čude joj se, dive joj se i govore kako je lijepa ova građevina. Samo što joj nedostaje jedan dio u čošku, koji kada bi se upotpunio, ona bi bila potpuna i savršena. E ja sam taj dio koji je nedostajao, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ta građevina poslanstva od uzvišenog Allaha tebareke ve taala upotpunjena je najodabranijim Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Ovo spominjemo zbog toga da vidimo veliku blagodat Allaha tebareke ve taala koju nam je podario. I ovim ajetima koje mi učimo sada, uzvišeni Allah nam kaže: innehu leqavlu rasulin kerim. To je sigurno, bez ikakve sumnje, govor plemenitog poslanika. Leqavlu, rekli smo šta znači qavl, riječ. Iako je to govor i puno riječi i puno rečenica i mnogo ajeta, ali je rečeno qavl, jedan govor, jedna riječ, što znači da jedan drugoga upotpunjuje. Da jedan dio ove knjige upotpunjuje drugi, da jedan dio objašnjava drugi, da jedan dio potvrđuje drugi. A nikako kao kod onih koji su iskrivili Allahove objave, da se jedan dio suprotstavlja drugom ili drugim dijelovima Allahove objave. To se u Allahovoj knjizi, to se kod Allaha tebareke ve taala ne može desiti. I zato od mudrosti što je ova knjiga nazvana Kur'anom. Znate li šta znači Kur'an? Mi često čujemo mnoge riječi. Čujemo es-salatu, znači namaz. El-Kur'an, znamo šta je Kur'an, zar to treba objašnjavati? Ali šta znači Kur'an? Znamo na šta se odnosi. To je Allahova posljednja knjiga, posljednja objava koja je došla Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem preko njegovog časnog poslanika ili zaslanika Džibrili Emina i do nas prenešena tevaturom u jednoj je knjizi sačuvano i tako dalje. Znamo šta znači Kur'an. Znamo na šta se odnosi, ali kako je značenje riječi Kur'an? To treba da znamo sve te pojedinosti. Ulema kaže uzeto je od reči karene jakrinu. To znači karin. Nešto što je slično jedno drugome. Jedno uz drugo. Što znači da ovi ajeti koji su u Kur'anu potvrđuju jedan drugog. I to je jedna od najkarakterističnijih osobina ove Allahove knjige. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Kada bi bio od nekog drugog, a ne od Allaha, vidjeli bi u njoj mnoga razilaženja. Što znači? Kur'an znači knjiga koja je savršena, čiji jedni dijelovi potvrđuju drugi. A još je veće čudo kad znamo da je objavljena kroz 23 godine u različitim periodima života Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio i u Mekki u tajnom izaslanstvu od Allaha tebareke ve taala 3 godine, zatim 10 godina isto u Mekki u javnom pozivanju u islam, ali pod teškim uslovima, i zatim u Medini opet nešto oko 10 godina. Kada su imali već svoju snagu i svoju vojsku i kada su počeli primjenjivati među ljudima Allahove tebareke ve taala zakone. Kroz cijeli taj period, ovo je taj Kur'an, koji je zaista jedno veliko čudo i koji potvrđuje jedan njegov dio drugi. I to je u stvari zakon muslimana. Drugo značenje riječi Kur'an, ulema kaže, uzeto je od riječi kare'e. A što znači kare'e? Čitati. I dokaz za to su isto kur'anske riječi. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Uči u ime tvoga gospodara koji stvara. Što znači, to je knjiga koja se puno uči. To je svojstvo ovoga Kur'ana. Oni koji vjeruju u Kur'an puno ga uči. I to je knjiga koja se puno uči. I to je knjiga koja ne može dosaditi njeno učenje. Znači stalno, neprekidno i u kontinuitetu ona se uči. Innahu laqawlu rasulin karim. To je riječ plemenitog poslanika. Što znači, to su riječi uzvišenog Allaha tebareke ve taala koje je dostavio ili koje je rekao Džibrili Eminu, a koji je to prenio vjerodostojno Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Zi kuvatin, moćnoga. Naziva ga moćnim i snažnim. Toga svoga meleka Džibrila. Jer je ovo jedna velika snaga, ovaj Kur'an. I zato Allahov poslanik alejhi selam prilikom preuzimanja vahja bio je u posebno jednoj situaciji. Jer je to bila veza između meleka i čovjeka, sasvim dvije različite prirode. Nekada bi se melek pretvorio u ljudski oblik i došao bi Allahovom poslaniku alejhi selam sa vahjom. I vidjeli bi ga ljudi kao čovjeka, ali to je u stvari bio melek. I tada bi mu lahko bilo. Ali nekada se ne bi pretvorio ljudski oblik. Bio bi u onome svome obliku u kome ga je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala stvorio. I to je taj težak vahij bio koji je prihvatao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Pa na početku bojao se da mu šta ne promakne od Kur'ana. I brzo bi ponavljao za melekom Džibrilom, čim bi mu on donosio vahij, odmah bi Allahov poslanik alejhi selam brzo ponavljao Kur'an. Da ne bi šta zaboravio. Pa mu uzvišeni Allah kaže, la tuharrik bihi lisane. Nemoj ti Kur'anom micat svoj jezik. Nemoj da požuruješ, da se bojiš da će ti nešto izmaknuti. Li ta'đale bi, da bi uhvatio, da bi što prije dobio to, da ne bi šta ti promaklo. Inna alejna džem'ahu wa Kur'an. Na nama je, Allah kaže, njegovo sakupljanje i učenje njegovo. Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'an. Pa kada ga budemo učili, ti slijedi njegovo učenje. Thumma inna alejna bejan. Zatim je na nama da ga obejanimo, da ga protumačimo i objasnimo ljudima. I onda nakon toga Resulullah alejhiselam bi slušao, a ne bi ponavljao odmah za Džibrilom kuranske ajete koji su mu dolazili. Jer je dobio garanciju od uzvišenog Allaha da mu ništa neće promaknuti od ovoga Kur'ana. Ovdje se postavlja pitanje zašto na ovome mjestu? je spomenut Džibril po ovome svojstvu. Vi kuvatin, jedan moćni, jedan snažni. Vidjet ćemo iz kasnijih govora da nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ovaj govor, nije to šeitanov govor, govor prokletog šeitana. Šta to znači? Ljudi kada su došli pred ovaj govor, Allahu tebareke ve taala, začudili su se. I niko od njih nije rekao, ovaj govor, to je običan govor ljudski. Nego su rekli, ovo je nešto vanredno, ovo je nešto izvan naše moći i naše mogućnosti. Mu'mini su rekli, to je govor Allaha tebareke ve taala, ko što jeste. Doći im kafiri to nisu htjeli. Pa su rekli, to je govor šeitana. Jer su sve neprirodno do tada pripisivali šeitanu i sihru i pripisivali nečem što nisu poznavali. Kada je opisan onaj koji donosi vahj od Allaha tabaraka wa ta'ala do njegovog groba Muhammeda i poslanika sallallahu alaihi wa sallam, opisuje se tim svojstvom, onaj koji je moćan. Na koga ne može djelovati šeitan da nešto promijeni, da nešto ubaci, da utiče na taj vahij. Ne, on je snažni. Vi kuvatin. Nije rečeno kavijun, snažni samo. Nego vi kuvatin, posjednik kuva. Snage velike, jer je došlo u neodređenom obliku. A kad je bez određenog člana, nije rečeno vil kuva. Pa bi se značilo moćni. Nego moćni, onaj poznati moćni. Dakle, jedna velika snaga koju mu je Allah tebareke ve taala podario za dostavu toga vahja. A kako li ne bi trebala snaga kad meleki kada čuju Allahov govor tebareke ve taala iznad sedam nebesa, u nesvijest popadaju. Meleki. I onda pitaju Džibrila, kalu mada kale rabbukum, kalu l'haq. Pitaju, šta je to rekao vaš gospodar? A dolazi im odgovor, rekao je istinu. Rekao Kur'an, govori kada i kader, to će se desiti, to će biti, i tako dalje. Vi kuvatin inda dil aršimekin, ali uz tu snagu, on je povjerljiv. Onaj koji je cijenjen kod gospodara arša. Indedil arši. Kod posjednika, kod vlasnika arša. Aršur Rahman, to je prijestolje uzvišenog Allaha tebaraka wa ta'ala. Najveće je Allahovo dželle šanuhu stvorenje. Koje je iznad sedam nebesa. I sedam nebesa. I ova zemlja sa svojih sedam katova, i sedam nebesa i ono što je na njima, i kursi je u pogledu Allahovog arša, u pogledu Allahovog prijestolja, kao jedna mala halka koja se baci u pustinju. Neuporedivo maleno u pogledu na arš. I arš je istina. Spomenut kako u Kur'anu, tako u hadisu Resula alejhi selam. I u to vjerujemo. Znamo da to ima i znamo da to znači arš, Allahovo prijestolje. Iznad koga je uzvišeni Allah tebareke ve taala. I dužni smo i obavezni u to vjerovati. Ali, ni pošto ne smijemo usporediti Allaha tebareke ve taala sa njegovim stvorenjima. Lejse ke mitlihi šej, nije ništa kao on. On nije muhtač od tog prijestolja. Nije mu potreban. Ali njegova je mudrost da ga je stvorio i da je on iznad svoga arša. I on je posjednik velikog arša toga. Velikog toga prijestolja. Neki ljudi, bojeći se da se to drugačije ne shvati, tumače kao prijestolje, tumače riječima svemir, kosmos i tako dalje. A to ne ima osnove u islamskim šerijatskim izvorima. Kao što kaže imam i Malik, mi znamo šta to znači. Prije stolje znamo šta znači. Ali kakvoću toga, kako ono izgleda, mi to ne znamo. A dužni smo u to vjerovati. A pitati i raspitivati se o tome, kako, šta, koliko, kada, to je bidat, to je novotarija. Dakle, vjerujemo u to, a ne znamo tačno kako ću. Kao što vjerujemo u Allaha tabaraka wa ta'ala, a da li mi znamo pojedinosti Allahu tabaraka wa ta'ala? وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Oni njega ne mogu svojim znanjem obuhvatiti. A kamoli svojim očima, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ. Njega oči ne dosežu. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ. A on doseže svačije oči i svačije poglede i svačije misli. I zato Allahov arš je istina. Kao što su istina sva Allahova tabaraka wa ta'ala svojstva koja su spomenuta u Kur'anu i u sunnetu Resula alaihissalatu wassalam. Ne poredimo to sa Allahovim stvorenjima. Vjerujemo u to, jer ne daj Bože zanijekati šta iz Kur'ana i sunneta Resula alaihissalatu wassalam. Kao što su ashabi vjerovali i te prve zlatne generacije muslimana. Kakvoću toga ne možemo znati. Dužni smo vjerovati, a raspitivati se o tome, to je novotarija. Koji je kod gospodara arša cijenjen, dakle odabran, izabran za tu ulogu i za tu dužnost? Muta'in, kome se drugi podčinjavaju, kome se drugi pokoravaju. Dakle, nije iz reda običnih meleka, već iz reda odabranih meleka, kome su drugi meleki podčinjeni. Semme emin, tamo pouzdano, gdje tamo? Indel mele il a'la. Kod najveće skupine i uzvišene skupine, a to je kod meleka, a prije toga kod Allaha tebareke ve taala. Šta to znači? To znači da nema nikakve sumnje, niti šubhe u ono što nam je dostavljeno od Allaha tebareke ve taala. Jer je došlo putem u koji ne može biti nikakve sumnje. Istina od Allaha dolazi preko meleka Džibrila. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. A zatim još jedna garancija. A to je onaj kome se dostavlja. A to je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. وَمَا صَاحِبُكُمْ. A nije vaš drug بِمَجْنُونَ. Onaj koji je lud. Zašto se ovakvim riječima opisuje Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Upravo da bi se zanijekalo ono što su nevjernici izmišljali od laži prema ovoj vjeri. Oni nisu mogli reći ovaj govor nije to ispravno. Nešto mu nedostaje. Kao što se danas ne može reći ovaj Kur'an, ovaj sunnet, ova izvorna vjera, ne može se to reći. Osim onog što izmišljaju, ali to se i ne uzima u obzir. Ali šta će reći? Reći će za onoga kome je došlo to. Kao što danas govore ovi koji to i to rade. Ovi ovakvi ili ovi onakvi. A da li ti primjenjuju sunnet ili su daleko od njega? To se ne uzima u obzir. Tako su Resulu alejhiselatu vesselam rekli, međnun. Uzvišeni Allah tebareke ve taala odbacuje tu izmišljotinu i kaže, vama sahibukum. Nije rečeno, nije Muhammed lud, ko što za njega govorite. Govor upućen nevjernici. Nego kaže, vama sahibukum. Vaš drug nije lud. Šta znači drug? Onaj s kim se družite. A onaj s kim se družiš, znači da ga poznaješ. Pa zar je tebi potrebno koji ga poznaješ, to potvrđivati? Ovdje nije rečeno sigurno vaš drug nije lud. Ne. Ne treba im ta potvrda. Jer oni znaju, ovdje je sasvim uobičajen govor prenešen nevjernicima. Oma sahibukum bi međun. Vaš drug nije lud. Ne treba nikakva dodatna potvrda. Dovoljno je to što je on vaš drug, što vi njega poznajete. I ne ima mjesta i za kakvu optužbu. Ne možete mu ništa reći. Ispravan govor preko pouzdanog izvora, preko pouzdanog prenosioca, iz pouzdanog izvora, preko Allahovog poslanika, do Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ On ga je zasigurno vidio na obzorju jasnom, na horizontu. Koga je vidio? Vidio je Meleka Džibrila. Vidio ga je na jasnom obzorju, na horizontu. Pokazao mu se Melek Džibril. I ove se riječi ne odnose na Allaha tebareke ve taala. Nije govor o tome da je vidio Allahov Resul alejsatu vesselam Allaha dželle šanu, već meleka Džibrila. Pitali su Allahovog poslanika alejsatu vesselam, što spominje imami Muslim u svome sahihu od Ebu Zerra radijallahu anhu, Hel ra'ejte rabbek? Pitao sam Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, jesi li vidio svoga gospodara? Jesi li vidio Allaha dželešan? A on mu odgovara, nurun enna erahu. Svjetlost, kako da ga vidim? U drugim predajama se spominje, da je svjetlost njegov zastor. Da je svjetlost zastor uzvišenog Allaha tebareke ve taala. Kada bi ga otkrio, spalilo bi sve do čega pogled dosegne. U drugom rivajetu kaže, ra'aytu nuran, vidio sam svjetlost. Dalje više kao čovjek, Resulullah alejhi salatu vesselam nije mogao vidjeti. Iako mu je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala podario na ovome svijetu nešto što se zove havarikul ade, nešto što izlazi iz onog ljudskog uobičajenog, ali toliko nije da je moglo. Zar nije izašao iz onog uobičajenog to time što je u jednoj noći otišao od Mekke do Mesdžidul Aqsa? Pa recimo i to je danas shvatljivo po ovim našim prevoznim sredstvima. Ali kako da shvatimo u jednom dijelu noći da ode od Mesdžidul Aqsa'a do sedmoga neba. Do iznad sedmoga neba. I da se ponovo vrati. Koja je to udaljenost? Koja je to brzina? Kako je to tijelo moglo tako podnijeti kad uzvišeni Allah kaže kun fa yakun, budi, onda to mora biti. Došao na mjesto kome melekima pristupa nema. I razgovarao sa Allahom tebareke ve taala. Ovdje se kaže u ovome ajetu što nas navodi da još uvijek da je ova sura o kojoj govorimo objavljena prije Isra i Mi'rađa. Jer se navodi samo jedno viđenje meleka na jasnome horizontu. A drugo je bilo inde sidratil munteha, indeha džennetul ma'wa. Kod sidratul munteha. Kod dženneta. Tu ga je vidio drugi put. Vala kad ra'ahu nezleten uhra. I drugi put ga je vidio. Dakle, govor je da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem dva puta vidio meleka Džibrila. U njegovom onakvome obliku kakvom ga je Allah uzvišeni stvorio. U Ahmedovoj zbirci hadisa se prenosi od Ibni Mes'uda radijallahu anhu da je rekao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vidio sam Džibrila kod Sidretul Munteha, to je na sedmome nebu, sa svojih 600 krila. Sa perja mu je opadalo raznobojno biserje i drago kamenje. Kaže imami Ibn Kathir, ovaj lanac prenosilaca je dobar i veoma jak. Dakle, govor je ovdje da je vidio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem dva puta meleka Džibrila, a ne Allaha tebareke ve teala. A ono što je prenešeno, da je Rasulullah alejhi ve sellem vidio uzvišenog Allaha tebareke ve teala, to nam se navodi u Muslimovom sahihu od Ibni Abbas radijallahu anhu, koji kaže, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem vidio je svoga gospodara svojim srcem dva puta. Dakle, nije ga vidio očima, jer oči na ovome svijetu uzvišenog Allaha dželle šanuhu ne mogu vidjeti. Mi znamo slučaj kad je Musa alejhiselam nakon razgovora sa Allahom tebareke ve teala, nakon što je čuo njegove riječi direktno, izravno, bez posrednika, znamo da je poželio da i vidi Allaha dželle šanuhu. Još je to ostalo. Pa mu uzvišeni kaže, len terani, ne možeš ti mene vidjeti. Nisi u stanju u takvome obliku u kome si sagrađen i stvoren. Walakin inzur ila al-jabal, pa pogledaj u ovu planinu. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Pa ako ostani na svom mjestu i ti ćeš me vidjeti. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka. Pa kada se pokazao njegov gospodar toj planini, uprah se pretvorila. وخر موسى صائقا اموسى ونسيت قال قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين كاجي عزвишен си ти аллаху я те молим за опрост и я сам први мؤмин и први вјерник и расулллах алейхи салату вассалам каже и када на судњем дану ustanem, vidjet ću Musa kako se drži za arš, za prijesto uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Pa ne znam da li je tim nagrađen zbog onoga prvog kada je pao u nesvijest, kada je poželio da vidi Allaha tebareke ve teala, ili je prije mene osvijestio se. A znamo da će se zemlja na sudnjem danu otvoriti od Haudi Keuthera. Kada sve bude helač, kada sve bude uništeno i uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala htjedne da prođe vremena koliko on hoće, nakon toga kad odredi da se otvori zemlja, da ljudi počnu izlaziti, prvo gdje će se otvoriti bit će na Haudi Keutheru. A Haudi Keuther, to je mjesto, jedan izvor koji je obećan Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu da će ga imati. On se nalazi danas gdje? Ko zna? On se danas nalazi ispod mimbera Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u njegovoj džamiji u Medini. Odatle će se rascijepiti zemlja i otvoriti. Dakle, ljudi nisu u stanju da vidi Allaha tebareke ve teala na dunjalu. Kako sada shvatiti razliku? Musa alejhi selam kaže Allahu, Allahu pokaži mi se da te vidim. I Allah mu kaže, ne možeš ti mene vidjeti, ali pogledaj u planinu i tako dalje. Vidjeli smo šta se desilo. Doći im s njegovim narodom nije isto postupio uzvišeni Allah. Šta se desilo sa Benu Israilom? Dao je da ih munja zadesi, da ih munja stigne iz neba kada su tražili da vide Allaha tebareke ve teala. Tako da su svi do jednog poumirali. Od onih 70 koje je odabrao Musa za... Za šta? Za odlazak Allahu tebareke ve teala. Kakva je onda razlika između viđenja Musaovog i viđenja Benu Israilovog? Razlika je ogromna. Zapravo ne ima nikakve sličnosti. Time što je Musa a.s. iz želje rekao: Allahu, pokaži mi se, volio mi da te vidim. A ja sam mumin. Doći im Beno Israil su rekli: Len nu'mine leke hatta nerallahe džehre. Nećemo ti, Musa, vjerovati dok Allaha svojim očima ne vidimo. Kakva to ima sličnost? Musa a.s. iz imana, iz želje traži, ko što bi svaki od nas. A oni traže iz nečega drugog. Nećemo ti vjerovati dok Allaha otvoreno očima svojim ne vidim. Dakle, razlika između ovog i onoga pitanja. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ A vaš drug nije lud. Dakle, kada neće uzvišeni Allah to što oni govore da je lud, a oni znaju da nije kao oni, znači da je on Allahov poslanik. Ako nije u šerru, onda je u hajru. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ I kada je u pitanju objava, on nije banin. Ovdje imaju dva kirajeta, mutevatir, koji se mogu učiti u namazu. I to nije razilaženje nikako, nego je to Allahova blagodat. Što je objavio i ovo i ovo. Kako to? Kao olakšanje ljudima. Jedan je kirajet bidanin. I kada je u pitanju objava, on, to jeste Allahov Resul, nije škrt. On ništa za sebe ne ostavlja. Sve vam prenosi. I jest to bilo teško. I nimalo nije bilo lako. Jer je bio napadan ne samo u svom imetku, nego i u svojoj djeci i u svojoj porodici. I na kraju bilo mu životom, zapravo smrću, priječeno. Lijus bi tuke, evo jakotu luke, evo juhriđu. Hoće da te zatvore ili da te protjeraju ili da te ubiju. Ne znaju šta će s tobom. Ali on je istinu ljudima rekao. Kome je pravo, kome je krivo. Kada je takav Allahov poslanik, alejhiselam, istinu govorio ljudima, šta je sa onima koji kasnije dolaze? Zar neko misli da može jest halve i pilave na račun ove vjere? Wallahi ne može. Da je iko mogao, to bi bio Allahov poslanik, Allahov miljenik i odabranik. Zar neko kasnije može misliti da može šutiti, a kamoli da može krivo govoriti i krivo tumačiti Allahovu vjeru na račun toga da ljudima udovolji, da ga ljudi potapšu po ramenima, da njegov intervju izađe u novinama. Wallahi ne može. Wama huwa ala al-ghaibi bidhanin. Sve je kazao. I ta najbolja generacija, i oni su se za njim poveli. Tako da su prenosili istinu ljudima. Po drugom kiraetu, wama huwa ala al-ghaibi bidhanin. A on u pogledu vahja nije nepouzdan. Što znači, isto tako sve ljudima rekao. Nije ništa za sebe ostavio. Nije ništa iskrivio. Što znači, vjerno je to dostavio. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ I Kur'an nije prokletog šeitana govor. Jer vidjeli smo da su ljudi vidjeli u Kur'anu da je to nešto neuobičajeno, neobično, čudno. Kad su se džini čudili i rekli: Inna sami'na Kur'anan ajaba. Mi smo čuli jedan čudan Kur'an. Čudo jedno od govora. I zaista je blagodat znati ova značenja. znati značenja Kur'ana Kerima, znati arapski jezik, jer te to približava dinu i to ti je od vjere i od dina tvoga. Nevjernici su to pokušali skrenuti i reći, to je govor prokletog šejtana. A onda uzvišeni Allah odgovara na više mjesta u Kur'anu. I kaže, hel unebbi'ukum ala men tenezzelu šejatin. Hoćete li da vas obavijestim kome dolaze šejtani? Ima ih kojima dolaze šejtani. Ja ću vam reći kome dolazi. Tenezzelu ala kulli, silaze svakom efakim, velikom lažljivcu, smutljivcu, onome koji podvaljuje, koji izmišlja. Etim, teškome griješniku, koji ne ima nikakvih granica, ne onom običnom, nego teškome griješniku, koji se pročuo po lažima i po grijesima. Julkune sema, oni samo prisluškuju, slušaju što drugi kaže. Wa ektaruhum kathibun, slušaju neistine, a većina njih i sami neistine govori. Sema'une lil kezib, ekalune lil suht, oni koji puno laž slušaju. I ovdje jedno upozorenje, ono što ćemo nekada naći kod nekih muslimana, a što je vrlo opasno. Ima ih koji će se povesti za svojim strastima. Pa kad sluša nekoga, dao ti je Allah tu fitru, da znaš da taj ko ti priča da to nije istina. Ali ti je drago to slušati zato što govori protiv onoga koga ti ne možeš. Zbog ovog i zbog onoga. To je vrlo opasno, vallahi. A znaš da nije tako. Sema unelil kezi. Drago, uživa u laži, slušaj u laži. Dakle, takvima dolazi šeitan. A jel vaš drug takav? Nije ni pošto. I drugo kaže uzvišeni Allah u suri Merijem. Elem tera enna, vidiš li ti da mi, ersel nešajatine, šaljemo šeitane. Alel kafirine, na kafire. Te uzuhum ezza, koji ih iz temelja uzdrmaju. Šejtani kafirima tim vladaju. Vode ih kao što se vode životinje za povodac. Tako šejtan te kafire vodi. I izgubili su svoju volju pred tim šejtanima. Zato što su se preko svojih strasti i grijeha prepustili prokletim šejtanima. Te uzuhum ezza. Uzdrmaju ih iz temelja ti šeitani. Fela ta'đal alejhim. I nemoj požurivat s kaznom njima. Innema ne'uddu lehum adda. Mi samo njima dane njihove odbrojavamo. Ono što će ih zadesiti, to ih ne može mimo ići. Pitanje je samo vremena kada će ih to zadesiti. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. I uzvišeni Allah nam kaže وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينِ. I s njim, to jeste ovim Kur'anom, nisu došli šeitani. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُ. To njima ne treba, a oni to nisu ni u mogućnosti. Po njihovoj prirodi šeitanskoj, koja je daleko od hajra, to njima ne treba. Ovaj Kur'an, to njima ne priliči, što bismo mi rekli. Wama yastatun, a i da hoće, oni to ne mogu. Innahum an sam'i lamazulun. Oni su odvojeni od prisluškivanja. Ne mogu prisluškivati Allahov vahj. I zato drugim riječima, ovaj din ne može se širiti preko onih koji imaju sitne dunjalučke kalkulacije. Ili neke ove interese dunjalučke sitne. On traži ljude koji će kazati hak kada i gdje treba i onakav kakav on jeste. Da bi ljudi znali u dotičnom trenutku šta da radi, šta da učini. I zato ovom se vjerom, drugim riječima, ne može bajat ljudima. Može neko jedno vrijeme to raditi, ali će se to otkriti i to će se pokazati. Ova vjera traži iskreni koji će kazati hak i raditi hak i žrtvovati se za taj hak. In huwa illa fa ayna tadhhabun. Pa gdje onda ljudi idu? Pogledajmo sad ovoga pitanja. Na početku su nam spomenuti neki od predznaka sudnjeg dana. Zatim nam je rečeno nešto o džennetu, nešto o džehennemu. Zatim nam je rečeno o ovoj objavi o Kur'an i Kerimu, što uključuje i sunnet Resula, ali sato selam, i ove naše izvore, i Kur'an i sunnet. A zatim se postavlja pitanje, fe ejne tedhebun, a gdje vi to idete? Odgovor je, idete prema onome što vam je prije spomenuto. To jeste prema tome sudnjem danu, prema polaganju računa idete. Idete prema džennetu i džehennemu koji vam je spomenut. I zato neka pred vama u tome vašem putu gdje vi idete bude ovaj Kur'an koji upućuje na svako dobro. Tada ćete biti spašeni. Jer svaka sura, svaki ajet ima svoju poruku. Poruka ove sure koliko nam je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala dao da shvatimo jeste ovo. A nikada mi ne možemo obuhvatiti značenje Allahovog govora. Jer ovo je savršen govor, a mi nismo. I zato na početku nam se govori o kijametskom danu i govori u sklopu toga o džennetu i o džehennemu. I govori nam se o Kur'anu, a zatim bivamo pitani fe ejne tedhebun. Pa gdje idete? E idete prema kijametskom danu. A tu je u isto vrijeme jedno čuđenje. Fe ejne tedhebun. Pa kud onda srljate? Kad vam je to tako jasno. Kud ljudi idu? I čega se na dunjaluku mimo Allaha tebareke ve taala boje i trebaju da se boje? Fe ejne tedhebun. Čuđenje jedno. Pa gdje onda ljudi idu i gdje srljaju na ovome svijetu? Kad su ove istine tako jasne. In huwa illa zikrun lil alamin. To je samo opomena svim svjetovima. Opominje. Napominje. Jer mi već znamo o tome u svojoj fitri. Kada smo stvoreni prvi put, kada smo izvedeni iz Adama alejhiselam, bile su naše duše upitane, sakupljene na jednom mjestu. I uzvišeni Allah je rekao, elestu bi rabbikum. Zar ja nisam vaš gospodar? A sve su u jedan glas rekle, alu bela, i muminske i kafirske. Rekle su, jesi, ti si naš gospodar. I zato prije su u našim davnim starinskim školama, koji više ne ima, malu djecu učili. Danas malu djecu pred televizor posadi. Nek samo ne skače pred očima, pa nek ide kod god hoće. Nije to odgoj vallahi. Prije su učili našu djecu, koji su sad stariji, otkad si mumin, kaže od kalu vela. Otkad si mumin, od kalu vela. Možda se ovi stariji prisjećaju toga. A šta znači od kalu bela? Mu'min si, mu'min sam, vjerujem od vremena kada su naše duše rekle bela. Jer se rađamo sa imanom. Jer se rađamo u čistoj prirodi vjerovanja u Allaha tebareke ve taala. I samim tim, nismo tim postali mu'mini, nego prije toga, kasnije u toku dunjaluka našeg, mi samo to potvrđujemo ili nijećemo. I zato kufr znači nijekanje. A jekin znači ubjeđenje i potvrđivanje. Limen ša'e minkum en jestakim. Uzvišeni Allah nas samo opominje. Napominje nam ono priješnije. Za onoga ko hoće en jestakim. Pazite ovo. Da bude, mi kažemo, da bude na pravom putu. Ali ovo je veće značenje. En jestakim, da bude ustrajan na sirati mustakim. Ne na početku da budeš, pa onda da skreniš. Bože sačuvaj. Nego da budeš ustrajan na tome sirati mustakim. Da si opredjeljen za Allaha tabaraka wa ta'ala. Za ovu njegovu vjeru. Limen ša'e minkum. Za onoga ko od vas hoće. Ko nastoji. Činjenica je da mi poželimo, da nastojimo. A hoćemo li to ostvariti i dostići to uzvišeni Allah daj. I zato kaže, وَمَا تَشَاءُونَ A vi ništa ne možete. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Osim samo ono što hoće Allah, gospodar svih svjetova. Što hoće to jeste što vam odredi. Kaderom. A ne ono što voli. Jer Allah uzvišeni nekad odredi i ono što ne voli. Zar nije odredio kufr kafirima? A on ga ne voli. Zato što je to za njih. Zato što će preko toga zaraditi džehennem. Jer se i džehennem treba zaraditi. Tako da oni koji vide u kakvim su patnjama te džehennemlije, kad kažu, pa šta to Allah oni učiniše, innehu kane la yu'minu billahi l'azim. On nije Allaha veličanstvenog vjerovao. Gdje je taj danas sud na jednom internacionalnom nivou? Koji će suditi tim zločincima? Ne samo onima koji su koji ne vjeruju Allaha tabaraka wa ta'ala, nego koji odvraćaju od Allahovog puta. Smijemo li ovo govoriti? Valah, ovo je hak. Kome je pravo, kome je krivo? Gdje je to taj sud koji će presuditi ovo je iman, ovo je kufur? To su pravi zločinci. To su pravi zlikovci. Koji kakav god kaznije grijeh naprave, nije ništa prema tome kufru. Jer je kufr najveći grijeh i osnova svakog drugog griješenja. I zato moći će samo onaj kome Allah omogući, kome Allah dadne. Ono što Allah hoće svojim kaderom, a ne što Allah voli uvijek. Pa će nekada nekome dati ono što voli Allah, a nekada će nekome dati i ono što mu nije drago, ali mu je to dao i dosudio kaderom i kadaom svojim, zato što on tako to zaslužuje. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ A zulumčare Allah daje da idu krivim putem. Jer su već zulumčari. Jer su odabrali put zuluma, pa ih je Allah na tome putu učvrstio i usmjeri, hajte sad. I jest za vas. A oni koji krenu, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى A oni koji krenu pravim putem, Allah im poveća svoju uputu. Usmjeri ih. E ovo je za vas pravi put. I zato mi svakodnevno učimo ihdina siratal mustaqim. Uputi nas na pravi put. Neki orientalisti, oni izučavaju Kur'an samo sa lošim namjerama. A namjera je osnova svakog djela. Oni kažu, zato što muslimani nisu sigurni, jesu na pravom putu, oni mole Allaha da ih svakodnevno uputi pravim putem. Jedna majko svoja. Šta hoće da ubace i šta hoće da kaže? Što mala djeca ne bi rekla? To je njihova sramota, nije naša. Uputi nas pravim putem, mi to govorimo i ponosimo se time, jer uzvišeni Allah je taj koji upućuje, a mi nimalo ne sumnjamo da je ovo pravi put. A uputa pravim putem znači i učvršćenje na pravome putu i uputa pravim putem, znači u svim poslovima, u svim pitanjima da ideš pravim putem i putem Allahovog zadovoljstva. Kako u imanu, tako i u fiku i u svim ostalim propisima, onako kako Allah dželle šanuhu zahtijeva. Putem njegovog zadovoljstva da idemo, da nas usmjeri tim putem i da nas učvrsti na njemu. A nipošto da sumnjamo da je li ili nije. Bože, sačuvaj. To mogu oni koji ne imaju Kur'ana pred sobom, koji lutaju kao slijepci u tamnoj noći. Ništa. Propašći. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Postići će ono što želi onaj ko nastoji. Ko se trudi, doći će do toga svoga cilja, a to je džennet, a to je na kraju Allahu tebareke ve teala zadovoljstvo. Molim uzvišenog Allaha da nas pomogne na tome putu, da nas uputi, da nas učvrsti i da nas osnaži na putu njegovog zadovoljstva. Amin. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. He has no parents, no daughter, no son. He has no parents, no daughter, no son. Nobody's like him, and he's like no one. Nobody's like him, and he's like no one. Say he.